weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 maja, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ojczym ośmiolatka z Częstochowy usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Pekin zapowiada zdecydowane działania, jeśli doszłoby do objęcia chińskich firm unijnymi sankcjami. Wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie koncert Muzyka Odzyskana. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że złożył wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej zarzutu dla ojczyma, który katował ośmiolatka z Częstochowy, na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec zmarł rano w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przyczyną śmierci była niewydolność wielonarządowa, poinformował rzecznik placówki Wojciech Gumułka. Nie cierpiał, nie wiedział, co go spotkało, nie wiedział, gdzie jest. Kamilek podczas pobytu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka korzystał z najnowocześniejszych metod leczenia. Był m.in. podpięty do respiratora, był dializowany, korzystał też z wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, natleniającej krew i wspomagającej krążenie. Przez cały czas był pod bardzo troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, żeby uratować chłopca. Sprawa maltretowania chłopca wyszła na jaw po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka 3 kwietnia. Kamil z ciężkimi obrażeniami przetransportowany został wówczas do szpitala śmigłowcem. Dwa dni później prokurator postawił zarzuty ojczymowi i matce chłopca. Oboje trafili do aresztu. Rząd zapowiada zastosowanie procedur dyplomatycznych po incydencie z udziałem polskiego samolotu nad Morzem Czarnym. W piątek rosyjski myśliwiec przechwycił maszynę polskiej Straży Granicznej pełniącą służbę na unijnej granicy. Przedstawiciele rządu podkreślają, że ta sprawa to kolejny dowód na to, że Rosja stosuje agresywne działania wobec państw Zachodu. Ten incydent potwierdza, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Polityk oczekuje też reakcji Unii Europejskiej. Odpowiedź Frontexu powinna być bardzo jednoznaczna i zdecydowana reakcja w tym obszarze, dlatego że są to działania absolutnie niedopuszczalne, które mogły się skończyć po prostu tragicznie dla funkcjonariuszy. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w TVP Info reakcję dyplomatyczną w postaci chociażby wystosowania not. Warszawa nie ma jednak złudzeń co do intencji Kremla. To są rzeczy, które oczywiście trzeba zrobić, ale nie łudźmy się, że Rosja z tego wyciągnie jakieś wnioski. I to jest to, co musimy tłumaczyć też naszym zachodnim partnerom. Misja Frontexu nad Morzem Czarnym, w której uczestniczą Polska, Rumunia, Hiszpania i Szwecja, jest zaplanowana do połowy grudnia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Chiny zapowiadają podjęcie zdecydowanych działań, jeśli doszłoby do objęcia chińskich firm unijnymi sankcjami. Chodzi o producentów części, które mogą być wykorzystywane przy produkcji broni. Na nowej liście podmiotów, które mogą zostać objęte unijnymi sankcjami, znajduje się 8 firm z Chin. Chiński MSZ stanowczo sprzeciwia się planom objęcia chińskich firm sankcjami. Według chińskich władz Bruksela wykorzystuje stosunki Rosji i Chin do zniszczenia współpracy handlowej obydwu krajów. Rząd w Pekinie utrzymuje, że żaden z chińskich podmiotów nie przekazuje Rosji części, które mogą być wykorzystywane do produkcji broni używanej przez Rosjan na Ukrainie. Dziennik Financial Times dotarł do nowej listy podmiotów podejrzewanych o współpracę z rosyjskim przemysłem obronnym, która w tym tygodniu ma być konsultowana z państwami członkowskimi. Chiny, które dysponują wieloma instrumentami wpływu na Rosję, nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ostatnich miesiącach rozwijano nawet współpracę w zakresie obronności obu państw, a żołnierze z Rosji i Chin uczestniczą we wspólnych manewrach wojskowych. Na nowej liście podmiotów objętych sankcjami ma znaleźć się 7 chińskich firm, w tym 5 z Hongkongu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Niemcy upamiętniają zakończenie II wojny światowej 78 lat temu w Berlinie. Podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, kładący kres II wojnie światowej. W Niemczech towarzyszą liczne wydarzenia. Niestety zorganizowano też prorosyjskie demonstracje. Negocjacje z III Rzeszą trwały do 7 maja i zostały zwieńczone podpisaniem aktu we francuskim Reims. Zawarciu porozumienia sprzeciwili się Sowieci, domagając się pertraktacji z ich udziałem. Podpisy złożono dzień później w Berlinie, tuż przed północą. Z powodu dwugodzinnej różnicy czasu w Rosji był już 9 maja. W Muzeum Karlshorst, gdzie podpisano dokument, odbędą się dyskusje o ciągłości rosyjskiego totalitaryzmu, a także o dezorientacji Zachodu w świetle obecnych działań Moskwy na Ukrainie. Rocznica kapitulacji

the best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Przed południem. 17,5 minuty po godzinie 11. Dziś poniedziałek, techniczny poniedziałek, technologiczny poniedziałek. No więc czas najwyższy na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś opowiem Państwu o konfekcjonowaniu produktów. Konfekcjonowanie to synonim pakowania lub przepakowywania za finalnym produktem, takim, który możemy nabyć w sklepie. Oprócz tajemnej receptury godzin przygotowywania stoją maszyny. Przenosimy się do jednej z hal, aby dźwiękowo przyjrzeć się jednej z linii produkcyjnych. Na warsztat bierzemy linię dozującą. To jest duża, zrobotyzowana linia do produkcji. Tutaj akurat widzimy płyny do płukania. Składa się z nalewarki 12-nalewakowej do dozowania tych produktów. Następnie specjalny robot sortuje nam opakowania, które są transportowane po specjalnej pętli. Następnie są dozowane, zamykane, więc jest to w pełni automatyczna linia. Taka maszyna, którą widzimy, pracuje z wydajnością około 50 sztuk na minutę, co daje nam 3000 sztuk na godzinę gotowego produktu. Opowiadał Arkadiusz Konkol z polskiej firmy HG Robotics. 3000 produktów na godzinę to naprawdę niesamowity wynik. Szczególnie, że płyny do płukania wcale takie małe na tej linii nie są. Jeszcze bardziej niesamowity jednak od wydajności maszyn jest fakt, że taka maszyna tak naprawdę działa sama, bez większej pomocy człowieka. W przypadku tej maszyny, którą widzimy, w zasadzie potrzebujemy tylko operatora, który dosypuje puste opakowania oraz odbiera z linii opakowania już z gotowym produktem. Także im bardziej linia jest zautomatyzowana, tym liczba operatorów spada. Jest tutaj bardzo dużo elementów mechanicznych, pneumatycznych, sporo już inteligentnych rozwiązań, takich jak na przykład obserwowanie pracy maszyny, analizowanie mikroprzestojów, to wszystko jesteśmy w stanie weryfikować. W związku z tym połączenie mechaniki z nowoczesnymi systemami sprawia, że one są tak naprawdę, można powiedzieć, bezawaryjne. Taką rewolucję przyspieszającą, minimalizującą zastoje i redukującą koszty pracownicze przedsiębiorstwo może przejść bardzo szybko. Proces stworzenia linii konfekcjonującej nie jest bowiem bardzo długi. Czas wykonania takiej maszyny wiąże się oczywiście ze stopniem skomplikowania, natomiast jest to średnio, powiedzmy, 3 miesiące dla takiej pełnej linii, od momentu koncepcji do finalnego wyprodukowania linii. Opuszczenie przez produkt linii, w tym przypadku dozującej, to jednak nie koniec jego przygody w hali. Produkt kompletny to taki, który ma na sobie piękną etykietę. Za nałożenie jej odpowiedzialne są etykietowarki. Tak branżowo nazywają się te moduły linii produkcyjnej. O tym, jak działają takie maszyny, opowie nam Patryk Dawidziński z AGJ. Mamy głowicę etykietującą. Zakładamy gotową etykietę i czujniki wykrywają początek produktu i w danym momencie jest nanoszona etykieta samoprzylepna. Mamy opakowania, takie okrągłe puszki plastikowe. Ja może uruchomię najpierw tą maszynkę. Tutaj trzeba wcisnąć start, tak? Tak, tu już program jest ustawiony mniej więcej pod tą maszynę. Czujnik wykrywa opakowanie i robi odpowiednią przerwę, żeby dojechało do etykietowania. Tu akurat jest etykietowanie po wodzie. Możemy też maszynkę zrobić, która będzie wklejać tylko małą etykietkę w danym miejscu. Możemy tam zamontować czy kamery, czy czujniki na przykład na puszkach większych szwu, czy ucha. Rozumiem, że na końcu to, co widzę i się obraca, to jest stół? Stół obrotowy, który potem już pracownicy na przykład do kartonów pakują. I w tym momencie otrzymujemy gotowy produkt. Oczywiście etykietowarka to maszyna, którą zarządza komputer, który w swojej pamięci może mieć zapisanych wiele ustawień, odpowiednich dla różnego typu produktów. Prędkość etykietowania, prędkość transportera, w którym miejscu ma nałożyć etykietę, czyli opóźnienie. Są też zapamiętane mniej więcej pozycje. Możemy zapisać w programie odpowiednią wysokość głowicy, żeby jak będzie zmiana produktu na przykład, że mamy zapisany program i praktycznie wystarczy wybrać program, włączyć maszynę i już jest zaetykietowana tak, jak było na przykład wcześniej. W zależności od wielkości produktu oraz skomplikowania etykiety, jaką chcemy na nim umieścić, maszyna może oddawać w ciągu minuty od 50 do nawet ponad 100 gotowych wyrobów. Jeszcze wątek ekonomiczny. Maszyny takie jak linie konfekcjonujące czy etykietowarki opłaca się wprowadzać tylko w średniej i dużej wielkości przedsiębiorstwach. W tych małych w zupełności wystarczą tańsze półautomaty dozujące. Nie ma bowiem sensu inwestować od razu w linię produkcyjną wartą minimum 300 tysięcy złotych. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paul McCartney i Michael Jackson w Trójce przed południem. Zbliżamy się do 11:30. Zabieram teraz Państwa w naszym programie do Chile, bo tam, proszę Państwa, powstaje największy teleskop świata. Nazwano go ELT, Extremely Large Telescope. Budowa największego na świecie optycznego teleskopu na podczerwień ruszyła w 2014 roku, a właśnie teraz wchodzi w decydującą fazę. No ale może od początku. Teren, na którym powstaje ekstremalnie wielki teleskop, został podarowany przez rząd Chile. Obszar wokół obserwatorium objęto szczególną ochroną, aby nic nie zakłócało działania teleskopu. No Chile chce po prostu utrzymać status takiej astronomicznej stolicy świata, a uruchomienie w tym kraju największego teleskopu na globie ten status tylko potwierdza. Budowa od początku nie była łatwym zadaniem. Tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, pustynia Atacama, gdzie powstaje teleskop, to jest jedno z najbardziej nieprzyjaznych dla człowieka miejsc na Ziemi. Prawie nigdy nie pada tam deszcz, co jest również zaletą dla teleskopu. No ale do tego wysokość ponad 3000 metrów, poważne wyzwanie dla pracowników budujących teleskop. Najpierw trzeba było wysadzić część wierzchołka góry Cerro Amazonas z wysokości 3060 metrów nad poziom morza. Później usunięto 220 tysięcy metrów sześciennych skał, by zrobić miejsce dla platformy teleskopu. Ona będzie miała wymiary 150 na 300 metrów. Proszę sobie uświadomić ogrom tej inwestycji. Będzie to największe oko świata na niebo. Potężne urządzenie tworzy naziemny teleskop optyczny i na podczerwień ze zwierciadłem głównym o średnicy 39 metrów. Składa się z 79,8 sześciokątnych elementów. W sumie powierzchnia zwierciadła wynosi prawie kilometr kwadratowy, 978 metrów kwadratowych dokładnie. Dla porównania największy istniejący teleskop znajduje się w USA. Jego średnica obiektywu 11,9 metra. Niecałe 12 metrów. Wielkość teleskopu jest bardzo ważna w tym kontekście, bo po pierwsze wpływa na ilość światła, które może zebrać sam teleskop, po drugie na poziom szczegółów, które może zobaczyć. Zapewni fotografie 15-krotnie ostrzejsze niż zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. No a pamiętamy, jakich fantastycznych, fascynujących zdjęć dostarczył ten nowy teleskop Jamesa Webba. No, ekstremalnie wielki teleskop będzie poszukiwał planet, na których może istnieć życie. Wyniki obserwacji posłużą też badaniu wczesnych etapów ewolucji Wszechświata oraz natury i ciemnej materii. Teleskop ma zostać uruchomiony już niedługo, bo w 2025 roku trwają takie ostatnie prace instalacyjne. Projekt teleskopu to dzieło międzyrządowej organizacji astronomicznej w Europie. Wspierają 16 krajów, wśród których jest też Polska. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No to proszę wejść na stronę lpt.polskieradio.pl i sprawdzić, na którym miejscu znalazł się Bartas Szymoniak. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał. Trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić. Zyskać, co zabrał nam. Zobacz, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Massive Attack. Za 20 minut godzina 12. Proszę Państwa, dziś techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym. No i teraz zajmiemy się łączeniem przyjemnego z pożytecznym, czyli technologii i turystyki. Już za kilka dni rozpoczną się 6. turystyczne mistrzostwa vlogerów, czyli wideologerów. Konkurs to jest próba ciekawego pokazania turystycznych atrakcji różnych regionów Polski w krótkich i dłuższych filmach w internecie. Chodzi o filmy o charakterze podróżniczym, górskim, kulinarnym lub lifestyle'owym, no i oczywiście edukacyjnym, czyli gdzie i dlaczego pojechać, na przykład na weekendowy wypad lub na dłuższy wakacyjny pobyt. Organizatorem kolejnej edycji cieszącego się do tej pory ogromną popularnością konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna. O turystycznych mistrzostwach vlogerów, ich idei i zasadach z Jackiem Janowskim z Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawia Jacek Frenzel. Polska jest ciekawym krajem do zwiedzania. Blogerzy zatem będą mieli wiele wyzwań przed sobą. Jak pokazać najciekawsze miejsca, jak edukować Polaków, żeby mogli wyjeżdżać w teren, bo wszyscy znamy Zakopane, wszyscy znamy Gdańsk, Trójmiasto, Kraków, Warszawę, ale Polska to nie tylko te główne centra, to także inne bardzo ciekawe miejsca. Zatem przed blogerami, którzy uczestniczyć będą w tym konkursie, wielkie wyzwanie. Vlogerzy, którzy wezmą udział w naszych mistrzostwach vlogerów tegorocznych, myślę, że pokażą takie miejsca, które są miejscami nieoczywistymi, które są nieznane publicznie wszystkim turystom. Chodzi o to, żeby docierać do osób, które są skupione wokół vlogerów, blogerów, influencerów, po to, żeby pokazywać miejsca nieoczywiste, a vlogerzy potrafią to robić, przygotowując różnego rodzaju vlogi, reportaże, że filmy, to efektywnie dociera do takich turystów. Na antenie Trójki mamy cykl prezentujący zamki polskie. W ubiegłym roku mieliśmy cykl prezentujący różne miejscowości. A zatem to jest tak jakby kolejna odsłona edukowania Polaków, gdzie wyjechać, z czego skorzystać, jakie atrakcje turystyczne, ale historyczne, kulturowe czy kulinarne nas czekają w poszczególnych regionach. Wszyscy vlogerzy biorący udział w mistrzostwach będą chcieli to zrobić w jak najbardziej kreatywny i ciekawy sposób, dlatego że to jest pewnego rodzaju rywalizacja pomiędzy nimi, bo oni walczą o nagrody, a jednocześnie pełnią swoją pasję, jaką są podróże i mogą docierać do takich miejsc, które są nieoczywiste, mniej znane i kreować, edukować również, jak podróżować z rodziną, z dziećmi, jak podróżować samodzielnie. To wszystko myślę, że vlogerzy podczas naszych mistrzostw będą mogli pokazać. A zatem internet to miejsce, gdzie spotykają się ci, którzy poszukują czegoś nietuzinkowego, ciekawego w Polsce. Góry Sowie można zwiedzać chodząc po górach, ale można także odwiedzać kopalnie, zwiedzać zabytki. Można w Krakowie odwiedzić nie tylko Wawel. Nie tylko Wawel, można zwiedzić całą Małopolskę. Małopolska to nie tylko Zakopane, Kraków, Wieliczka, ale również miejsca takie jak chociażby szlak architektury drewnianej, nieodkryte miejsca zabytkowe, drewniane kościółki, piękne szlaki rowerowe czy szlaki kajakowe. To wszystko można zobaczyć w każdym polskim regionie i myślę, że vlogerzy uczestniczący w mistrzostwach dotrą do tych miejsc, pokażą je w taki niekonwencjonalny, ciekawy sposób. Patrzę też pod kątem takim, że na pewno będą to kryteria związane z turystyką zrównoważoną, czyli będziemy patrzeć na aktywność fizyczną, również na miejsca dostępne dla wszystkich turystów, a także większość tych materiałów będzie przygotowana we współpracy z lokalną społecznością w tych miejscach, które oni będą odwiedzać. Także zapraszamy wszystkich vlogerów, którzy lubią podróżować, do uczestniczenia w konkursie turystycznym Mistrzostwa Vlogerów. Do 18 maja jest czas, żeby się zgłosić do tego konkursu. Ten konkurs to swego rodzaju edukacyjna podstawa dla każdego, kto będzie planował wypoczynek i internet będzie dla nas kopalnią takiej wiedzy przed przygotowaniem czy to krótszego, czy wakacyjnego wyjazdu. Edukacja jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o turystykę, dlatego też staramy się pokazywać w taki sposób polskie atrakcje turystyczne, aby je bezpiecznie zwiedzać, żeby do nich docierać w sposób taki, który będzie bezpieczny dla każdego z nas, a jednocześnie będziemy mogli wyciągnąć z tego, kolokwialnie mówiąc, to co najlepsze, to co najbardziej atrakcyjne, najbardziej ciekawe i spędzić ciekawie czas podczas weekendu, wakacji czy czasu wolnego. Do konkursu vlogerów i do śledzenia poczynań vlogerów w internecie zachęcał pan Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystyki. Życzymy zatem wspaniałych przygód vlogerom i ciekawych odwiedzin na stronach internetowych dla wszystkich chcących zwiedzać Polskę. Życzę dobrych wyborów, jeżeli chodzi o długie weekendy, a również o wakacje.

Temu mówiłem, że kot mi zaginął, biały. No przyszedł po godzinie, cholera. Nie było go 3 dni, a jednak jak w radiu powiedzieli, przyszedł po godzinie. Kot słucha Trójki. No oczywiście, mówiłem, zgłodnieje. Wróć. Zofia Kruszewska, Marek Okrasiński, Witold Lazar. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. To był techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem.